کیا قرآن پاک پر کوئی مذہبی کتاب بھی نہیں رکھ سکتے؟ جی نہیں، بلکہ ترجمہ و تفسیر بھی نہیں رکھ سکتے. سب سے اوپر قرآن پاک ہو، اس کے نیچے تفسیر، اس کے نیچے احادیث اور مواعظ کی کتب اور دعائے معصورہ کی کتابیں، ان کے نیچے فقہ کی کتابیں، ان کے نیچے علم صرف و نحو وغیرہ. یہ ترتیب علماء کرام نے کتابیں رکھنے کی بیان فرمائی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.